Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det er mandag, det regner, og det er det også med lidt bævende knæ, at vi åbner dagens aktiemarked, for weekenden har været fyldt med bekymrende meldinger om den amerikanske finanssektor, særligt den nødlidende Silicon Valley Bank. Det ser der ud til, at myndighederne har taget hånd om sagerne. Vi tjekker ind hos Johannes Møller fra MW Compounders lige om et øjeblik for at høre, hvordan det egentlig står til derovre. Vi skal også tjekke ind hos de private investorer, for her i klubben der er vi nemlig af den overbevisning, at investering er for alle, og man behøver bestemt ikke være økonom eller finansuddannet for at kaste sig over det. Til gengæld så kan man måske læne sig op af nogle af de erfaringer, som andre private investorer har gjort sig, og vi deler altså gode råd i dagens udsendelse. Vi har derfor inviteret en helt almindelig privat investor, en helt særlig dansker, Annette Heick. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og tak. Annette, vi kalder det Vis mig din portefølje, det her, som vi skal igennem i dag, og da jeg ringede til dig for nogle uger siden og spurgte, om du havde lyst til at være med, der var du stærkt begejstret. Det her med at tale om penge og finans, det er jo for nogle ret grænseoverskridende. Er det slet ikke for dig? Nej, det er det ikke, og jeg har egentlig gjort det til en ting, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, at vi ikke er mere åbenmundet omkring det. Egentlig også omkring løn og så videre, fordi jeg tror på, at det hæmmer os. Mm. Vi bliver langt mere bange for det, end vi behøver at være. Så jeg går meget ind for, at man taler højt om det. Og jeg er sikker på, at alle de kender dig, men for god ordens skyld, så lad mig bare sige, at nogle af de ting, der står på dit CV, det er, at du er sanger, entertainer, tv-vært, journalist, konferencier, ejendomsmægler, debattør og sikkert også meget, meget andet. Jeg forestiller mig, at du møder ufattelig mange spændende mennesker i dit hverdagsliv, Annette. Ja. Er der nogle af dem, som du kan tale investering med? Ja, det er der muligvis nok, men jeg holder det egentlig til to personer, som jeg har i min helt nære kreds. Mm. Det er min onkel John, som har gjort det her til sin levevej, og som det vil være en stærk underdrivelse at sige, det har gået ham godt. Og så min gode ven, Sten Ørbjerg, som jeg taler om aktier med nu og da. Okay. Så det er helt, altså folk, som er helt tæt på mig. Mm. Og så lytter du til Millionærklubben? Og det gør jeg hver dag, og jeg er så glad for det. Og det er dejligt, Lars Svendsen blandt andet. Lytter til dig. Godmorgen og velkommen til os. Det eneste skuespiller, jeg har hørt om, der var velhavende, det var hende der spillede en gammel fru Møge der. Hun skulle faktisk have puet frygtelig mange penge sammen. Ej, det er næppe den eneste skuespiller, der er velhavende. Nej, det er nemlig. Der er sikkert nogen, der har. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men hun var efter sigende, og hun var sådan en, jeg anede dårlig om, hvem hun var, før hun dukkede op som i den der rolle. Men det skulle hun faktisk have. Nu er der jo ingen, der har sagt, at jeg er velhavende. Nej. Men vi bliver i troen, Annette. Ja, det er godt. Du har investeret i lang tid i hvert fald, og vi skal høre om nogle af de erfaringer, som du har gjort dig. Nå, Lars Svendsen, vi skal også lige starte med at kigge på markedet. Hvad sker der egentlig derude? Det har været en hæsblæsende weekend med masser af nyheder fra den amerikanske finanssektor. Ja, det er jo det, at der har været en forskrækker, ikke? Med den her bank i Silver, hvad hedder det derovre, ikke? Silicon Valley Bank. Yes. Som så er sådan set er gået ned, men man tilsyneladende vil man redde indlånerne fra at miste pengene, ud over den garanti, der er derovre. Og, det er jo heller ikke den eneste bank. Signature Bank blev også lukket i weekenden. Det er også en slags kryptobank, kan man godt sige. Det er en anden jo så ikke. Det er jo en rigtig bank, jo, kan man sige. Ja, men, det er det. Men med fokus det er jo på de små tech-selskaber i USA. Ja, og der er jo ikke, det er jo det med det. Og så er vi tilbage i det store spørgsmål. En bank er en black box, og det er derfor, bankaktier er noget høns med at gøre. Man skal passe frygteligt på, fordi der er ingen, der aner, hvad der er inde i den. Vel? Det er ligesom det med, at de laver banken efter tre. Det er der ingen, der ved. Men der er ingen, der ved, hvad de graner purer rundt med. Ikke? Og her lige pludselig så falder han jo om kul. Og det eneste, vi ved, eller de har blevet sagt, er jo, at de har haft nogle meget store kurstab på obligationer, men det var jo noget, som alle mennesker, der har været i en bank og arbejdet med sådan noget, jeg har selv prøvet det lidt en gang, bare perifert, har jo styret renterisiko. Og det er altså noget, de gør voldsomt meget ud af en bank, og det burde de der i år jo også have haft. Altså, at man har et indlånsoverskud, og så placerer man obligationer, og så kan du få kurstab, når renten stiger. Ja, det ved vi godt, og det burde de der også vide. Ja, noget tyder på, at de ikke rigtig har haft styr på det. Men jeg er jo selv indirekte involveret, for jeg opdager jo her nu, at jeg er glad, at til synligheden bliver det reddet. Men jeg har jo aktier i Zealand, og Zealand har jo intet med det her at gøre. Zealand Pharma, som jo er medicinsk udvikling, så viser, at de har 167 millioner stående derovre, ikke? Og venner, hvis de bliver åbnet for posen, hive kuglerne hjem, sæt den i en dødssyg bank som den danske, eller en anden, der er SIFI og et eller andet. Ikke? Det der, det dur ikke. Ham SIFI, der, der som betyder systemisk vigtige, systemic important financial institutions. Men hvorfor tror du, at Danske Bank og alle de andre har så mange kunder? Det er da fordi, de er store, døde, syge og kedelige, og man kan stole nogenlunde på, at de også findes i morgen. Ja, du kom faktisk relativt indigneret ind ad døren her til morgen, fordi at, den her nyhed jo altså så var kommet ud i weekenden om, at Zealand Pharma har 160 plus millioner stående i Silicon Valley Bank. Og de har, så vidt husker, 1,3 milliarder i kassen, ikke? Så de har altså parkeret 12% af deres penge cirka derovre. Og de brænder 900 millioner af i år, ikke? På at udvikle noget. Det er det, der er meningen. Det er jo ikke, at de skal hælde dem ud. Så altså, de må lige se at få talt en kammerat i samtalen med finanschefen derude. Hvor ligger din tillid lige pludselig til Zealand Pharma? Eller? Jamen, jeg har tillid til, hvad de laver. Medicinsk er korrekt, og de er på et godt spor. Også det med fedme og alt det der. De er jo sådan en mini-novo i en spe, hvis det lykkes. Ikke? Men det her, det er jo helt åndssvagt. Det er jo det, vi kalder det jo. Det der, som oplever nu, Trifork er det også, det er jo det, der hedder idiotlisten. Okay. Det er idiotlisten, der kommer frem. Der er en, der aner, hvor firmaen har deres penge og imod andet. Så lige pludselig går noget ned om hjem, og så må de sige, vi beklager lige meget. Vi har sendt, jeg ved ikke, hvor mange års overhead-udgift til Amerika. Og farvel. Heldigvis, hvis eliten vil redde eliten i USA, som det tilsyneladende gør, så ser jeg for kuglerne hjem. Put dem i en eller anden kedelig dansk eller norsk bank, og så er det det. Tak for det. Nogle gange så er det ganske fornuftigt også at være kedeligt lige nu. Ja. Der skal vi prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i hele historien, og med SVB Silicon Valley Bank, og det skal vi sammen med Johannes Møller, som kommer fra MW Compounders. Godmorgen og velkommen til, Johannes. Godmorgen, Bole. Ja, altså, I har jo også amerikanske banker i jeres portefølje, og det er jo blandt andet derfor, jeg har ringet til lige præcis dig, Johannes. Kan du ikke lige male med den brede pensel for dem, som måske ikke er helt opdateret på, hvad der foregår over i finanssektoren i USA? Jo, altså vi fik jo sådan et lille chok der sidste uge. Vi har to amerikanske banker, den ene faldt 8% og den anden faldt 14%. Og det er jo fordi, at der er nogle banker, der er kommet i problemer, fordi renten er steget, og så har de tabt rigtig mange penge på deres værdipapirer. Der er helt konkret to banker, som myndighederne har overtaget. Den her, der hedder Silicon Valley Bank, og så den, der hedder Signature Bank, som faktisk heller ikke er en helt lille bank. De har cirka en tredjedel af størrelsen af Silicon Valley Banks. Og myndighederne er så gået ind her hen over weekenden og har sagt, at vi sikrer, at indlånene ikke taber penge, men aktionærerne og efterstillet kapital, de skal forvente at tabe deres penge. Mm. Men noget af det, der også skete, det var jo, at First Republic Bank, den blev sat på børspause til at starte med fredag. Den faldt 51%, og det virkede altså som om, at der var masser af helt almindelige private opsparer, som var inde og bare forsøgte at hive pengene ud. Altså, kan det her brede sig, Johannes, til at blive sådan en generel bankrun? Nej, jeg tror, at det, der sker nu, det er, at der er en række banker, hvor aktiekurserne faldt sidste uge. Jeg ved ikke, jeg har ikke talt på dem, det er 10 eller 15 eller 20, men det er noget i den retning. Og så har myndigheden sagt, at de her to banker, de er simpelthen for langt ude, dem lader vi gå ned. Og så resten, der går de ind og laver en backstop, altså de går ind og laver nogle faciliteter nu, så de her banker, de kan få likviditet. Så jeg tror ikke, der kommer flere bankruns. Jeg tror sådan set, at myndighederne, de har fået sat en prop i hullet med de tiltag, som de har taget hen over weekenden. Mm. Og det er jo altså blandt andet, fordi at Janet Yellen og company og Jerome Powell selvfølgelig går sammen og prøver at redde, hvad der reddes kan. Fordi hvis det hele det vælter, det bringer jo mindelser tilbage til Lehman Brothers. Johannes, tænker du også helt tilbage til den tid, og det der kunne måske komme til at ske i den forbindelse? Altså det her, det er jo en meget, meget usædvanlig bankrun, fordi normalt, altså jeg ved ikke om det er 99 ud af 100, det kan være, at Lav, han har en statistik på det, gangen når banker kommer i problemer, så er det jo fordi, de har tab på deres udlån. Det er jo helt usædvanligt, at banker de kommer i problemer, fordi de har tab på investeringsporteføljen, eller har problemer med indlånene. Det er også det, der er tilfældet her, at indlånerne trækker deres penge ud. Og det er også derfor, jeg ikke tror, det ligesom er en systemisk hændelse, som er noget, der rammer hele sektoren, eller hvor vi har store problemer i hele sektoren. Altså det er lidt ude i randen af bankmarkedet, hvor der er nogle banker, der simpelthen har kørt deres investeringspolitik for aggressivt i forhold til de indlån, som de har. Men det er dog også bemærkelsesværdigt, hvis de ikke har styr på deres risiko, Johannes. Det er ret store banker, som vi er inde på. Er det ikke usædvanligt i dine ører? Jo, det er jo dårlig drift. Mm. Okay. Noget af det, som man måske kan holde øje med i forhold til at finde ud af, hvor meget stress der er på banksystemet, det er jo altså interbankrenterne, altså hvor meget at bankerne sådan imellem hinanden sætter renterne op. Ved du, om de sådan udvikler sig voldsomt i fredags, Johannes? Altså det har jeg ikke, det har jeg faktisk ikke lige set på. Jeg vil sige, hvis man sådan skal have en helt hurtig barometer for, hvad der sker i det her, så skal man holde øje med aktiekursen på JP Morgan, fordi det er ligesom den bank, der er kendt i USA for at være størst og mest veldrevet og have den stærkeste balance. Og den steg i fredags, og den faldt også kun 7% sidste uge. Så det er den barometer, man lige skal holde øje med i dag, når børsen åbner i USA. Jeg tror endda, de åbner en time tidligere. Det siger Dan i hvert fald, at de er gået over til sommertid. Så hold øje med kursen på JP Morgan, så tror jeg, man ligesom får lidt en barometer for, om der er ved at komme ro på, eller om krisen den eskalerer. Og Dan, det er altså din kompagnon Dan Weiser ud fra MW Compounders. US Bancorp og Bank 7 ligger i jeres portefølje. Skal de blive ved med at ligge der efter det her hul om hej, som foregår lige nu? Ja, det skal de helt bestemt. Altså, der er ikke nogen af de her nyder, som altså, de er slet ikke ramt af de her problemer, fordi de driver deres bank på en god og sund og konservativ måde. Så de overvejelser, vi har haft, det var selvfølgelig, skulle vi købe op i aktierne. Vi har overhovedet ikke overvejet at sælge dem. Og det vi indtil videre har vi ikke gjort noget. Vi har lige siddet lidt på hænderne. Også fordi, at et kursudsving på 10%, det er selvfølgelig stort, men det er jo ikke sådan stort, når man kigger på en hel portefølje. Vi har jo masser af aktier, der hver måned stiger og falder 10%, uden at vi laver kæmpe store omlægninger. Så indtil videre, så har vi siddet på hænderne, og den overvejelse, hvis vi har en overvejelse, så vil det være, om vi skulle bruge anledning til måske lige at købe lidt ekstra op i de her aktier. Mm. Og så lige til sidst her, Johannes, så faldt jeg bare over en af de her overskrifter, og der har ved Gud været mange spektakulære overskrifter i løbet af weekenden, hvis man har kigget på finansnyheder. Charles Schwab var ude at sige, SVB is clearly an example of something breaking. Det sagde han til CNBC. Hvad tænker du om det? Altså, er vi for alvor ved, at det er noget, der er ved at for alvor gå i stykker? Jamen, jeg tror, at vi er jo i en periode nu, hvor vi ser ligesom effekterne af, at renterne er steget så meget. Og jeg tror, at ud over hele verden, vi kommer til at se masser af eksempler på det her ting, der popper op rundt omkring, som har været usunde og som har været drevet af, at renten har været alt for lav. Men jeg tror ikke, det er noget, der ligesom sætter hele systemet på prøve. Men det er mere sådan, kan man sige, sådan nogle små enkeltstående hændelser, der kommer til at poppe op. Altså, jeg er da sikker på, at der kommer også til at være en masse ting inden for ejendomsbranchen og hele det her kryptomarked, som også er i problemer. Venturekapital. Altså, der kommer jo til at være forskellige brancher og områder, som har været drevet af en meget lav rente, og som, hvor det kommer til at være nogle folk, der brækker nakken, tror jeg, over det næste års tid. Mm. Og således kan vi jo direkte hoppe op til noget makro lige her til sidst, Johannes, fordi der er jo altså også økonomer, der allerede nu er ude at sige, at de tror simpelthen ikke, at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten op. Vi har også et ECB-møde i løbet af den her uge, men altså i næste uge, der er det altså den amerikanske centralbank, som det handler om, og Goldman Sachs-økonom Jan Hatius, han var altså ude at sige, jeg tror simpelthen ikke, at de kommer til at gøre noget. De sætter ikke renten mere op, de holder en pause. Hvad tror du? Jeg synes, det er en ret markant udmelding så hurtigt, men det er ikke noget, jeg sådan er helt ekspert på, vil jeg sige, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Men det, man i hvert fald kunne se på obligationsmarkedet, det var jo, at renterne i USA de faldt kraftigt der i slutningen af sidste uge. Så markedet priser i hvert fald ind, at centralbanken kommer til at lave væsentligt færre renteforhold, end man troede bare for en uge siden. Mm. Spændende tider er det i hvert fald, Johannes Møller. Tusind tak, fordi vi må forstyrre dig her til morgen. Kan have en god dag. I lige måde. Lars Svendsen, lad os lige prøve at blive ved den der med centralbankerne. Kunne man forestille sig, at den amerikanske centralbank tænker, okay, nu skal vi lige passe lidt på. Vi skal ikke have hele systemet til at vælte. Vi må hellere lade være med at sætte renten op i en periode nu. Nej, det tror jeg sådan set ikke. Fordi nu har man jo ligesom sagt, at vi betaler hele regningen. Ikke? Det er jo staten på en eller anden måde, skatteyderen, der skal betale en gilde. Fordi der er jo formentlig et gilde, ikke? Og så er det jo det, så må de jo se, hvad der gemmer sig i banken, fordi det er rent nok, eller det siger, den historien er jo, at det er kurset på obligationer, fordi de har haft ligget ind med det, men det er jo så, det er jo sådan noget, altså, at overhovedet kan forekomme, det er jo latterligt. Altså, det er jo sådan noget, Finanstilsynet skulle have været efter dem for mange år. Jamen, sådan er det tit, der sker, når der sker de her store ting i markedet, Lehman Brothers gik konkurs, altså man kan godt sidde bagefter og sige, det var da latterligt, at det skete, men det skete jo. Ja, men det er en historie, de kommer ud, men det kan jo ske noget. Der kan jo dække sig over meget af det med blackboxen, ikke? At der kan være mange andre problemer, ikke? Og jeg tror, at det bliver en bank, hvis jeg forstår rigtigt, hvad de laver. Det bliver svært at sælge, fordi de har arbejdet med så mange mærkelige ting. I øvrigt står der på vores side her, Jørgen Vester, at de også skulle have et kontor i København. Mm. Men det kan jo være, det at Sealand var henne og afleverer sine 167 millioner. Men, de har i hvert fald i London, men, har jeg bemærket, ja, fordi at, den britiske finansminister var jo også, også ude at sige, at de er også i dialog, i tæt dialog med centralbanken, med Bailey, om hvad der skal ske, og hvordan de kan sikre sig opsparende. Jeg vil kun sige om det der, og ikke for at stå og være en sur gammel mand af det der. Det er stort set præcis det, jeg har frygtet, og har jeg solgt alle mine bankaktier, det er, at renten kommer til at stige. Nu er den så faldet lidt lige nu, og der er en pause, ikke? Men renten kommer til at stige, og det kommer til at gøre ondt på finanssektoren. Ikke? Mm. Hvor alle, den almindelige storytelling er, at renten stiger, så vil bankerne tjene flere penge. Ja, det gør det også lidt. Rentestigning er godt, men meget er noget lort. Og det her er forholdsvis meget, og at de så er blevet kørt vildt over, og sådan er et når det særpræget til, fordi jeg mærker, det kan lade sig gøre. Men, så vi må tørre sveden af panden og være glade for det, og Sealand må se at få sine penge hjem i en frygtelig fart, og så finde en stor, kedelig bank. Ja, jo mere kedelig, jo bedre. Jeg har flere gange i mit liv været udsat for unge mennesker, der kommer og siger, jeg kunne godt tænke mig at arbejde i en bank, det er så spændende. Så har jeg altid sagt til dem, spændende? Nej, det er det mest dødssygt overhovedet kan arbejde, det er at være i en bank. Og hvis du er i en bank, der er spændende, så find dig et andet arbejde, fordi så er banken rådden. Altså, det er jo det, en banker er. Karriererådet kommer vi også med her fra Millionærklubben. Ja. Tusind tak for det, Lars Svendsen. Du, man skal høre noget om investeringer. Din fætter, han praler altid med en fantastisk timing. Det var, da han købte Novo Nordisk, men der er mange måder at gøre det på. I dag, der skal vi høre om din, Annette Haik. Det er tid til at vise mig din portefølje. Lad os lige starte i hele det her hejs omkring de amerikanske finanssektorer og de banker, som altså har problemer lige for tiden. Yeah. Du er faktisk, du følger jo ret godt med, lad os sige det på den måde. Yeah. Og du har solgt ud af dine amerikanske aktier, inden alt det her skete. Ja, det har jeg. Hvorfor gjorde du egentlig det? Ja, og det kan være svært at forklare, men jeg var og har igennem mange år været overvejende i det amerikanske marked. Og havde en rigtig, rigtig stor portion af Nvidia og Apple. Indtil for nylig, jeg har også nogle forskellige andre, men det var ligesom der, hvor jeg var størst eksponeret. Så for en 3 ugers tid siden, så er jeg ude at spise med min store søn, og så siger jeg bare til ham, at jeg har sådan en grum fornemmelse af marts måned og Amerika. Jeg kan ikke forklare det. Jeg har bare, så sagde han, mor, sidst du havde det sådan, der fik du ret. Gå hjem og selv. Og samme aften gik jeg hjem og solgte det, jeg havde på næren. Jeg har beholdt en lille portion Apple, og det er det eneste, jeg har tilbage stort set. Det er jeg ret godt tilfreds med i dag. Så jeg er meget likvid i forhold til... Jeg har ikke været så likvid i 10 år, som jeg er nu. Så der er altså også nogle penge på lommen, som du kan bruge til at samle op nu her, hvis det kommer ud på lavere niveauer. Lars Svendsen, det her med sådan at bruge mavefornemmelsen, du plejer at kalde det børsknæ, men giver det mening sådan på den lange bane? Ja, det gør det, fordi du, hvis du er i, på en eller anden måde følger med i aktiemarkedet, så har du jo også en eller anden fornemmelse af, om verden går op og ned, og hvor er der noget, der truer, eller bliver der fred i morgen i Ukraine og sådan noget, ikke? Og det er, altså det skal man, hvis din mave fortæller dig noget, så skal du lytte til den, fordi ellers betyder det jo også, at din, det er jo sådan lidt, jeg kan ikke få underbevidst det, men det er jo sådan nogle prikker, du har derinde, som på en eller anden måde begynder, og der bliver flere og flere, som er røde, og siger, nu skal vi til at passe på, og så videre. Jamen, så skal man jo gøre det frem, for ellers er der jo noget galt i den måde, du tænker på. Det er jo ikke en åbenbaring, du får far ned i hovedet på dig. Det er jo dine egne opsamlede komponenter, at du tænker over den ene dag, nå, det var da en dårlig dag i dag, og skal vi ikke passe på det der, og det var da underligt, og alt muligt. Og det kan jo både være noget flyver tosset afsted eller modsat, men det er jo lidt, det er jo dine egne komponenter, du samler sammen. Så bare på et tidspunkt, så må man sidde og sige, så kigger man på det, og siger, nu er det lige pludselig stedet sig altså noget betænkt ud, så siger, jamen, så holder vi lige en pause. Så det er altså ikke finansguderne, der taler direkte til dig, Lars Svendsen. Men for mig, der handler det meget om, hvilken risiko man har det godt med, når man lægger sig på hovedpuden om aftenen, Annette Haik. Hvad for en risikoprofil vil du sige, at du har? Jeg ligger i høj risiko. Jeg kan godt lide det der volatile marked. Jeg er dog ikke det, jeg kalder hoved under armen. Jeg er slet ikke til bitcoin og de der ting. Det føler jeg er meget af hoved under armen. Og jeg vil heller aldrig gå ind i Tesla. Det ved jeg godt, det er der helt mange, vildt mange, der synes er åndssvagt. Men det, ja, de der chefer rundt omkring, som man slet ikke kan regne med, Zuckerberg og Elon Musk og sådan noget. Jeg skal slet ikke investere i deres firmaer. Men ellers er jeg til, at det tager sådan nogle ordentlige ture, og jeg kan sige, at jeg over de 10 år, hvor jeg har været i markedet, har altså været igennem alle slags opture og nedture. Og det mærkelige er jo, at glæden ved en optur står desværre ikke rigtig mål med den fornemmelse, man så, når det så er en nedtur, for man er jo simpelthen så ødelagt, når noget det går nedad. Ikke? Præcis, og noget, så, som der er skrevet masser af rapporter om, og psykologiske analyser, Kahneman og Tversky er nogle af dem, der har været inde på det. Det gør meget mere ondt, når vi taber penge, end den følelse, vi får af glæde, når det går op. Men alligevel synes jeg, det er sjovt. Altså, det er jo forfærdeligt at sige, men det synes jeg, det er. Og så vil jeg også sige, når folk de sammenligner det med gambling, eller med at lægge alt på rød eller sort, det er jo ikke rigtigt, fordi her kan vi jo selv bestemme, hvornår vi hopper ud. Det kan jo godt være, at en aktie, den går utrolig dårligt, men så bliv stående. Du har ikke tabt noget, før end du realiserer den. Men vil du sige, at du benytter dig sådan af aktiv risikostyring? Altså ligger du og balancerer i løbet af optur eller nedtur? Eller holder du bare fast i det, du har? Jeg holder nok lidt fast i det, jeg har. Og så har jeg selvfølgelig også prøvet at trykke på knappen på de forkerte tidspunkter. Altså, det tror jeg, alle har prøvet. Jeg havde en DNO-aktie i mange, mange, mange år, som jeg havde købt til kurs 12 eller andet. Og så røg olien jo fuldstændig, og under corona var det jo helt tosset. Jeg tror, den var nede i 2,1 eller andet. Og til sidst så til at prøve, at olie kommer aldrig nogensinde op igen. Nu sælger jeg det. Det er også lige meget ud med lortet rent ud sagt, jeg må have noget nyt. Og det var nærmest på dagen, at den så næste dag steg, og nu er den tilbage i 12, ikke? Står bare og lyser mig lige op i hovedet. Det er så møgjævlig at sidde og kigge på sådan noget. Ja. Generelt set, har du sådan nogen fast retning i forhold til din tidshorisont, eller kommer det an på, hvad det er for nogle typer aktier, du har? Jeg er nok sådan primært lang, men ikke lang. Jeg har ikke nogen, hvor jeg tænker sådan, dem har jeg stående resten af mit liv. Altså, jeg har masser af tålmodighed. Jeg har også prøvet at være investeret med min virksomhed, hvor jeg havde masser af tålmodighed, og så kom 2022, som jeg synes var et forfærdeligt år, og hvor vi fik brug for de penge, der stod der i virksomheden. Heldigvis var vi et flot plus, så på den måde var det fint, og vi var faktisk 75% oppe, så man kan sige, det var også et fint nok tidspunkt at så tjekke ud. Men jeg havde det faktisk lidt skidt med det, for jeg ville godt have været investeringerne noget længere. Uh-huh. Men altså, der cashede vi ind, og det havde vi brug for i virksomheden. Og sådan er det bare. Mm. Nu siger du vi. Altså. Ja, det er fordi, at det er måske også lidt en tilsnigelse, fordi jeg har firmaet sammen med min mand, men han interesserer sig ikke for finanserne. Lad os sige det sådan. Det er dig, der bestemmer. Ja, yes, 100%. Sådan. Vi skal høre lidt om, hvordan du har sammensat din portefølje. Ja. Altså, hvad er det for nogle aktivklasser, som du sådan tager med i betragtning? Nu sagde du, Bitcoin var i hvert fald ikke en af dem. Er det kun aktier, du kigger på, eller hvad gør du? Ja. Okay, det lyder landet vejen. Ja, det er kun aktier. Og jeg har ikke prøvet at være investeret i obligationer. Jeg har været længe om at gå ind i det danske marked. Jeg har ofte været sådan tillokket af det, og jeg har mange gange irriteret mig over, at jeg ikke var i Bavarian. Og den har jeg så købt godt op i for nylig. Ja, det har du ikke været glad for, underligt, eller hvad? Fordi det går ikke så godt, som vi godt kunne tænke os. Mm. Men altså, den tænker jeg, det er fint. Jeg har også gode gamle AP Møller. Det er også sådan en, hvor jeg tænker, den skal jeg have i mange år. Så den er helt fin. Jeg ved godt, at lige om lidt, så kommer der noget udbytte. Det bliver selvfølgelig rart. Og jeg ved også godt, at derefter går den ned. Det er fint. Den står vi i lang tid. Mm. Men jeg er som sagt meget likvid i øjeblikket, og skal derfor... Jeg tænker faktisk, jeg går ud herfra med en anbefaling fra Lav om, hvad jeg skal placere de her midler i. Og jeg vil sige det sådan her. Jeg er ikke en, der har 10-20 forskellige aktier. Jeg har typ 6 stykker. Mm. Ja, ikke meget mere. Og så er jeg godt investeret i dem. Okay. Der skal ske noget. Altså, man skal helst kunne ses og kunne mærkes. Både når det går den ene vej og den anden vej. Dagens udgave af Millionærklubben her denne mandag. Den er altså til dig, der er ny på aktiemarkedet, eller til dig, der bare er privat investor, vil prøve at læne dig lidt af nogle andre erfaringer fra nogle af dem, der har gået vejen før dig. Vi har Annette Heick i studiet, Lars Svendsen her også, til at give gode råd til, hvis man gerne vil ind i aktiemarkedet. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Obligationer har ingen plads i din portefølje, Annette Heick, men måske er der ved at ske noget på obligationsfronten, for der er jo altså masser af strateger og andet godt folk i den der verden, der begynder at tale om, at det kunne være smart at putte dem ind. Lytter du til det, eller er det bare nej tak? Men det er jo... Altså, jeg ved godt, at jeg har, det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for penge, for det har jeg. Jeg synes bare ikke, det er særlig spændende, obligationer. Jeg synes, aktier, jeg kan bedre... Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det er jo noget, der bilder mig ind, at jeg ved, hvad der sker. Det ved jeg. Det er jo ingen, der gør. Og det marked, som vi er i øjeblikket, der er ingen, der ved noget som helst om. Men jeg har da sådan nogle idéer om, hvor markedet skal hen. Og jeg tror desværre, at vi... jeg tror slet ikke, vi har ramt den store krise endnu. Jeg tror, vi har den foran os. Jeg tror, det er kun begyndelsen, vi ser i øjeblikket. Og jeg er så også samtidig en af dem, der faktisk er glad for, at der kommer en opbremsning. For jeg har længe syntes, over de sidste 3-4 år har jeg haft det sådan her, det her er ikke normalt. Det forbrug, der er derude, det er ikke normalt. Det går galt på et eller andet tidspunkt. Mm. Så jeg er egentlig på mange måder glad for, at der er den her høje rente. Og forhåbentlig bliver der sat prop i på et eller andet tidspunkt i forhold til forbruget, så vi kan få bremset inflationen. Men kan du gøre os lidt klogere på, hvordan du så får de fornemmelser af, at du ikke tror, at markedet skal op, at det skal blive meget værre, inden det forhåbentlig bliver godt igen på et eller andet tidspunkt? For ja, altså, som sagt, du er jo ikke økonom, du er ikke finansuddannet, du har en ejendomsmaleruddannelse, du har måske været vant til at kigge på sådan noget som renter og udvikling i makroøkonomi. Men ikke desto mindre, men ejendomsmarkedet er måske et meget godt pejlemærke. Mm. Jeg er hende der læser boligsiden hver aften, inden jeg går i seng. Jeg synes, det er helt vildt spændende. Og der holder jeg gerne øje med nogle bestemte ejendomme for ligesom at se, hvordan ser det ud? Hvor lang tid har de været på markedet nu? Er det for højt sat? Og ja, det er det. Det er stadigvæk fuldstændig latterligt højt sat markedet. I hvert fald i de store byer og i Nordsjælland. Jeg tror slet ikke på det. Og jeg tror på, at vi kigger ind i om halvandet års tid, der tror jeg, vi kigger ind i tvangsauktioner. Jeg tror, vi kigger ind i et enormt fald på ejendomsmarkedet. Igen, det er selvfølgelig bare en fornemmelse, men jeg synes bare, der er nogle ting, som jeg kan genkende fra tidligere. Så jeg tror i virkeligheden, at ejendomsmarkedet, det er det, jeg bruger allermest som pejlemærke. Hvad er det, folk rent faktisk har derude? Og jeg ved godt, vi siger, at de har masser af penge, men man skal bare lige huske, at for nogle af de helt almindelige familier, der er det er pludselig blevet dyrt at bo. Det er blevet dyrt at leve. Vi har lige fået en ny overenskomst, som måske på den lange bane gør, at firmaerne ikke har råd til at have helt så mange ansatte. Nogen bliver fyret. Der begynder at være oprør derhjemme på hjemmefronten. Folk går fra hinanden. Nu skal de pludselig af med boligen. Det er alle de der tendenser, som vi har set før. Og det tror jeg desværre, at vi kommer til at se meget mere af inden for den næste halvandet års tid. Lars Svendsen, Annette er ikke økonom, men det lyder som helt almindelig god og sund fornuft, det hun står og kigger på. Ja. Altså, man behøver, det er vel ikke rocket science at være aktieinvestor. Man kan vel sagtens finde ud af det som helt almindelig privatperson? Ja, det kan du godt. Du skal bare have en mening om livet, og hvor er vi henne af, og hvordan tror vi verden ser ud om 2 år, om 10 år, ikke? Altså, det er sådan nogenlunde det, du skal have en fornemmelse af, og så hold dig til det, du har sådan nogenlunde forstand på, fordi altså, der er jo mange ting i den her verden, ikke? Og alle de her ting, som vi ikke har forstand på, det skal man ikke rode sig ud i. Det er det der, Buffett kalder for circle of competence, ikke? Altså, man ligesom bliver der, og hvis det er noget, og så skal man skal jo sige nej til meget, altså, fordi hvis du ikke kan bedømme noget, og det er sådan en af de fejl, jeg selv har, det synes jeg, det må jo ligesom, det har jeg jo ikke en klap forstand på, men ud fra dit og dat, og normalt, så burde den der aktie, for nu kan vi tage en eksempel som Net Company, han er sådan set ud fra sådan en ren børsteknik, jo sådan set bombe ned om sig og sige, måske skulle man slukke den, ikke? Men jeg var bare endnu, at man skal kigge på, hvad jeg lavede ulykker i livet. Så, det er sådan noget, jeg jo ikke har forstand på. Så vil sige, hvis du så køber den bare, fordi du synes sådan set, nu burde den ud fra børs synspunkt være bombet færdig ned, ikke? Den er nede i 240, været i 800, og kom fra 200, eller sådan noget lignende. Men den der flyve som bjergtur, ikke? Man sidder og siger, ja, ved du hvad, hvis du er helt ærlig, bruger den der med, har du forstand på det? Nej. Så skal du bare holde fingrene væk. Find. Der er mange andre gode muligheder, du kan rode med. Så jeg tror, det er en af de vigtigste. Det kan du sagtens, men altså den der med, for eksempel ejendomsmarkedet, som jo er tungt for formueværdierne, det er der danskerne har deres, kan man sige, frie penge af. Mm. Dem, de har hjemme i skuffen. blandt andet meget pensionsordning og sådan noget, at det er jo evident et sted, hvor du har problemerne, ikke? Og det er jo også det der med, hvis renten siger, og jeg, det er også det, jeg står her, og jeg bliver så træt af næsten at gentage, hvad jeg selv siger, ikke? Men at vi sidder og ævler om, at renten er høj. Nej, renten er ikke høj. Renten er stadigvæk faktisk lav. Og det er problemet, at vi har været vant til det der med et eller andet, der lå 0-2-3%. Jeg har en søn, der har et lån i sit hus på 0,5%. Ja. Jamen tænk engang, han kan indfri lortet til kurs 66, og det siger jeg også, han skal gøre, men det vil han så ikke. Okay. Men hvad hedder det? Nå, men altså, det er jo altså, tænk det. Altså, der er nogen, der stadigvæk har nærmest minus flekslån og sådan noget, der løber nogle år nu. Men det er jo en helt vanvittig situation. Og nu er vi nået op på 5%. Men det er jo også med os mennesker, Lars Svendsen, at vi kan sådan set godt tåle forandring, men når det går så hurtigt, som det er gjort her i forhold til renterne, så bliver vi altså simpelthen forskrækket. Jo, men så er det lidt også på, hvem er det så, du sidder og hører på? Hvis du hører på alle dem, der sidder og siger, at her, nu skal de holde en pause, og nu må Fed lade være med at sætte renten op, og bla bla bla, fordi der er en, der er vagtet ind i gæret og et sted, og staten skal alligevel betale tabet. Hvorfor skulle han så tage indsyn til det? Det er jo ikke rigtigt, ikke? Og hvis nu skal vi ikke sidde og tage det med det, der skete dengang, det sker igen. Men altså i 2008, hvor... det rappede sammen, der havde ejendomsmarkedet toppet i sommeren 2006 i USA, og i Danmark skete det i fjerde kvartal 2006. Og så lå det bare sådan og kørte flad, og folk kunne ikke sælge deres hus, der var lang liggetid og alt det der. Så lige pludselig, så røg vi ned. Og Bear Stearns gik på røven i april 2008. Han blev så reddet af Bank of America, som købte ham, mener jeg. Men hvad hedder det? Og så gik det halvt år, og så røg Lehman Brothers, og så kom det store blodbad. Og det var jo kun ham, der døde, for næste dag, så måtte man redde. Som de sagde, det frie marked, det holdt en dag dengang. Ja, lad falde, hvad ikke kan stå. Ikke? Det var en dag, og dagen efter, da næste var på vej nedenom og hjem, det var, hvad hedder det, det der, ham, der gav garanti af Øst og Vest, ikke? AIG, forsikringsselskabet, ikke? Yes. Som jo var finansgarantier, men så sagde man, nu redder vi alt. Ikke? Okay. Nå, Svendsen, vi skal også, du kan lige stå og tænke lidt over det, fordi Annette, hun smed også et spørgsmål nærmest videre til dig, om hvad der er på aktier, så det kan du sådan lige stå og overveje. Jeg vil bare gerne spørge, hvordan tænker du? Hvordan finder du tingene? Jeg vil ikke stå og bryste mig af, at jeg finder dem alene. Vi snakker rigtig meget. Altså både, jeg vil sige, min onkel John, han kommer decideret med nogle anbefalinger engang imellem, og så kigger jeg jo lidt på det. Og det plejer at være meget godt, det han siger. Men ellers han så er økonom, det... eller har forstand på... Det har han. Han har absolut forstand på det. Godt. Så det er nok en meget god idé at lytte til ham. Men ham tager man næste gang, ikke? ja, lige præcis. Men derudover bliver jeg jo faktisk nødt til at sige, måden jeg holder mig opdateret på, det er jo ved at lytte til det her program. Altså, det er her. Jeg tager små notater, jeg har sådan en lille liste, hvor sådan, den skal jeg lige huske at kigge på, den skal jeg lige huske at kigge på. Og så går jeg ind, og så kigger jeg gerne over sådan en 5-årsperiode. Prøv at se, hvor har den ligget henne, hvor er den nede, hvor er den oppe. Og så mærker jeg efter, om jeg tror på det. Og her på det seneste har jeg ikke rigtig haft held i sprøjten. Jeg er i Chemometic, og jeg er i Bavarian, og det ser ikke godt ud nogen af stederne. Men altså... Men det kommer igen. Det er jo ikke dårlige selskaber, og det er det, jeg så lige siger til mig selv. Prøv at høre. Det er gode, ordentlige selskaber. Vi ved, hvad de laver. Det er ordentlige ting. Det er ikke nogen, der ligger på grænsen noget sted. Så der bliver vi bare stående, og så lukker vi øjnene for, at det ikke går så godt lige i øjeblikket. Så det lyder som om, at du har rent faktisk sådan lidt en fast metode, inden du investerer i selskaberne. Laver du sådan deciderede sådan makroanalyser eller mikroanalyser eller noget ned i, inden du sådan slår til? Nej, det kan jeg ikke bryste mig af at gøre. Altså, jeg er ikke teknisk analytiker heller, men selvfølgelig kigger jeg på, hvordan den har bevæget sig over en 5-årsperiode. Det synes jeg er et meget godt, det giver et meget godt indtryk af. Har den nogle toppe rundt omkring? Hvor langt nede har den været i den her periode? Vil jeg kunne holde til, at den gik derned igen? Ja, det vil jeg. Så er det fint nok. Og nogle gange så gør jeg det, at jeg... Det lagde jeg faktisk mærke til, at det var det Jackson, der sagde det forleden dag med, at så køb en god portion, og så vent på, at den falder, og så køb en portion mere. Og det har jeg faktisk gjort med nogle af mine aktier. Ja. Hvor jeg har tænkt, okay, den ligger meget godt nu, og så er den alligevel faldet, og så har jeg tænkt, så køber jeg lige en portion mere, når den er godt nede. When you're in trouble, then double. Ja. Det er et godt saying. Jeg elsker alle de der udtryk. Ja, præcis. Jeg må ellers spørge om noget, fordi det virker som om det, du fortæller. Jeg kender jo ikke, hvad du har i posen derhjemme, men det er som om, at du jo heller ikke har noget. Det kan godt være, at du er frisk med det, du sidder og siger, vi har nogle heste, der kan løbe hurtigt. Men det er jo heste, som er rated. Altså, det er jo sådan nogle heste, der... Det er ikke altså sådan nogle... Nej, det er ikke noget helt fluffy. Nej, nej, nej, nej, det er bladet, hvis du går ned, og det er jo det, der en af de fejl, mere og mange mennesker gør, at de går ned og siger, så kommer der en anden, der laver plastik ud af skidt og møg, og alt muligt, og siger, fantastisk. Ja, det er fantastisk, men det er jo så langt i mål, ikke? Altså, det er jeg slet ikke til. Nej, nej, nej. Og det skal man også passe på ørerne med. Ikke? Så modne selskaber, der har bevist deres værd igennem en periode, det er noget for dig? Ja. Og er du i hele verden, når du skal plukke aktier, eller er du sådan koncentreret særligt et eller andet sted? USA og Europa. Mm-hmm. Jeg vil faktisk sige USA og Skandinavien. Det tror jeg, at det er mere rigtigt at sige. Ja. Da I talte Kina der forleden dag, jeg var... godt nok alligevel fristet, men nej, jeg har det lidt hårdt med det kinesiske marked. Det synes jeg er alt for svært at finde ud af. Jeg lagde mærke til en af jeres, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, en af forvalterne, som sagde, at der kunne man så gå ind og måske netop købe en ETF eller et eller andet. Men ja, jeg tør ikke rigtig Kina. Jeg er godt klar over, at de ligger godt til højre benet lige i øjeblikket, men altså... Der er jo også mange, der peger på, at det er i Kina eller ude i sydstationerne, det kommer til at være helt store... Så frisk var jeg alligevel heller ikke, når det kom alligevel til stykket. Nej, okay, du holder pengene hjemme tættere på, hvor du sælger. Og jeg er stadigvæk bange for USA, det må jeg sige. Jeg kommer ikke til at købe stort ind derovre foreløbig. Så jeg vil egentlig gerne, hvis du anbefaler mig noget her senere, Lav, så må du, det må godt være noget i Europa og allerhelst. Jamen, skal vi ikke bare have det på banen, Lav Svendsen? Ja, altså Danmark eller måske Europa? Efter det her bureaukratiske helvede, vi lever i, der må man jo ikke anbefale noget som helst, jo. Men hvad hedder det, så risikerer man at få 7 mand efter sig og en rocker og en stor køl. Men man må godt fortælle, hvilke aktier man selv synes er spændende. Ja, men det er jo det ikke, og jeg vil jo sige, at det var, og det er jo mit held i både sidste år og i år, at det er jo skibsfart, der har fremgang, og det er jo, man kan sige, nu er produkttankrederierne, det er jo så Norden og Torm herhjemme, ikke, og haften her op i Norge, de er nok ved at være kørt op, hvor de skal være, der ikke mere raket i dem. Så nu gælder det om råolieskibe, og så gælder det om, mener jeg, at det stadigvæk er mere hente i dem, der sejler med det, der hedder flaskegasser, LPG, propan, liquid propangas. Det er jo der, jeg har Vangsgas her, og jeg har en, der hedder BW LPG også. Den har Persson også haft derinde, den koster ca. 90, og de betaler meget store udbytter, fordi de har ikke rigtig noget at bruge pengene til. Og det er også lidt en funktion af alt det der med, at man henter naturgas i USA, som skal til Europa i stedet for russerne, fordi så kommer der, når man køler det ned for at putte det på de store tankskib, der LNG-tankerne, det er nogle andre og meget dyre skib, så kommer der alt det der LPG ud. Så der kommer ligesom et ryk op af det der. Det er sådan set der, jeg er. Og så det næste, der kommer nu, formentlig, tror jeg, men den er jo sådan lidt, det er jo early days. Det er jo bulk, altså sådan noget som Golden Ocean, GOGL, som koster 105 norske eller sådan noget, ikke? Og der er Norden jo så også lidt med, men han har jo kørt neutral, så han er jo nok ikke så meget. Persson har Bellships. Vi havde den der Inuit, den vil jeg ikke rigtig anbefale. Den har jeg selv problemer med. Hvad var det, du sagde, den første hed, den der BW? BW LPG. Og det er så også dem, der sejler med, hvad hedder det, i princippet flaskegas, ikke? Men, der kigger du ikke på fragtrater sådan daglig eller noget? Jo, men og de sejler til eventuelt gode rater. De tjener omkring $80,000 i døgnet, ikke? Og sådan en tomfindregel for alle skib er nærmest, at du skal tjene Torms er $15,000 i døgnet, så har de dækket afskrivningerne, og de andre her ligger på vel 17-18.000 dollar i døgnet, resten er overskud, ikke? Hvis du tjener 80, ikke? Supertankerne har lige været op og røre, altså de 300.000 dollar og 100.000, siger de, i døgnet, ikke? Er det godt? Ja, det er jo meget godt, hvis du skal tjene 20, ikke? Så ved jeg det. Nå, men der er penge i det der apparat, det er ikke nået så langt. Og hvor lang er du i det? Hvor lang er du i sådan nogle aktier? Meget. Ja. Jeg har dem stort set alle sammen. Altså, hvor langt betyder det, hvor meget har du ikke? Hvor langt betyder det, om du langsigt? Jeg er voldsomt eksponeret både i LPG, som jeg håber kan holde derude af også. Jeg vil kunne have dem også om nogle år. Jeg mener, at de skal 20-25% højere op. Altså nu, det tror jeg faktisk også, de vil kunne holde distancen derude af. Om 3 år, så kan der sagtens være problemer på råolieskibene. Det er jo sådan noget, det svinger med. Men nu er de på vej opad, og det er jo der, hvor jeg har jo et par stykker herinde. Det er jo den der til Sarkos, som er konkurrenskab på torsdag, som også har, han har alle mulige skibe, men inden for tank, men han er, de har sådan været sådan en uleset inden han performet dårligt mange år, koden er TNP, og så har jeg Nordic American Tanker, som også er, han koster 4,07, ikke? Og der regner jeg jo med, ja, hvad tror vi er potentialet, altså jeg har jo sagt, Nordic American er 5,5-7, og til Sakos, der er, det er meget, det kan blive overordentligt stort, men det er et mærkeligt foretagende. Men når Annette, hun spørger, hvor langt du er, så ligger der måske også et andet spørgsmål gemt der, som handler om, hvis jeg forstår det rigtigt, Annette, hvad er din tidshorisont? Altså, hvor lang tid skal vi vente? Ja, ja, men altså, det er jo der, hvor det er jo i gang, så ved jeg det. Det er allerede voldsomt i gang. Det er mere et spørgsmål, om du tør du hoppe med på bølgen, eller så og siger, nu er de allerede raset ud. Og det er de nok ikke, man siger frontline. Der er et af verdens største tankrederier, både i Norge og i USA. Han koster ca. 200, og den er jo lidt dyr, men kan nok meget mere. Der har jeg så skiftet den der Euronav, EURN er koden, som de prøvede på at købe, og det er gået lidt i udo, men det kan jo komme tilbage på, at de bliver enige om et eller andet. Og der mener jeg faktisk, der er mere der, men nej, det er... Og hvis der bliver... Altså, det værste, der kan ske, det er jo så, nu kommer det ind med risiko, det er jo, hvis du forestiller dig, at Rusland, der bliver fred i Ukraine, ved, at Rusland bryder sammen. Så Rusland, det går ud som eksport, de kan eksportere, de tager jo cirka 6 millioner tønder ud i verden, deroverfra i døgnet. Så er det bare nogle andre, det er sådan en bytteri, ikke? Nogle andre, der køber det nu, indre og kineser og sådan nogle. Men, så kommer der til at mangle olie. Og det, jeg synes, det er worst case for tankmarkedet, fordi man slæver... Det er cirka 55 millioner tønder i døgnet, der bliver sejlet væk i verden, så resten kommer frem med pipelines, ikke? Så hvad hedder det, og hjemmemarkedet, sådan nogle steder. Mm-hmm. Men så er du godt til, hvis der lige pludselig er 6 millioner tønder, der mangler, så får olieprisen ryger derop, ikke? Ja. Det er også det, jeg vil sige, nu skal men er du ikke investeret i olie? Er du investeret i olie? Fordi det er der meget lidt. Ja. Men jeg er begyndt, og det er, jeg vil flytte mig fra tank og over i olie, fordi det er også... Jeg har meget, både tank og LPG, men balladen er jo, at hvis der bliver problemer med olieprisen, den ryger, så er det tankmarkedet ud over. Så derfor, altså det er sådan set, nødt til at sige, hvor galt kan det gå, ikke? Ja. Der er meget risici. Det kan være, du skal tilbage i nogle af de der olieaktier. Ja, men det er faktisk overvejet ikke endnu. Ja, det er jo så bare en meget stor og fin en, ikke? Ja. Og det er jo så problemet. En stor og fin en. Jamen det er det jo, det er jo sådan en, og han har meget gas... og han tjente jo vildt på gassen sidste år, men det er så problemet med ham, at den er lidt, dels med gaseksponering, og så at den er lidt. Altså du ved, hvis en aktie, som alle kender og kan forbi med noget, det er det samme med de der sejler med flydende naturgas, de aktier er også meget dyre, fordi alle kan jo se, det er det, der er brug for. Mm. Okay, jamen så kører det op. Og det gjorde det også, Equinor var jo op i 400 sidste år, og nu er han nede i 300 lige ud, ikke? Så vil du sige, det har jo så sat sig noget, men... Det er jo rigtigt, men altså, det er stadigvæk, det er ikke noget billig olieselskab, kan man sige. Men så må du jo komme med en god anbefaling der, Lav, for så skal jeg jo lige... Jeg vil sige, at det, jeg forløber gjort, det er jo ikke det er specielt genialt. Det er sådan lidt at føle sig frem. Det er den op i Norge, der hedder Vår. Koden er V-A-R. Og han er jo, det er det italienske olieselskab, Eni, som jeg også er interesseret i, men de kommer regnskab her på onsdag. Det skal vi nok lige kigge på, men det er jo meget lavt prissat udselskab, men ham her var koden af VAR, den koster 28,5, og det er jo så deres selskab, men de vil jo udvide produktionen, altså Equinor, det er jo ejet 2/3 af den norske stat, de gør jo en dyd ud af nu at sige, at de vil mindske den, fordi så er de grønne, ikke? Ja, det går ikke så hurtigt, men fair nok. Og de vil jo også være grønne, de bygger en stor... Et af de største projekter, det er der Dogger Bank, helt midt ude, der hvor vi er gamle, der er Farm Rødspiller. Der skal der sættes vindmøller op, så du ikke drømmer om, det koster en formue. Annette, hvis du lytter til programmet hver dag, så kan det ikke sådan komme helt bag på dig, de her ting, som Lav han investerer i, og som han i hvert fald selv mener, der stadigvæk er mere at komme efter. Mm. Har du noget af det overhovedet i din portefølje, eller ligger du helt andre steder? Nej, det har jeg faktisk ikke i min portefølje. Altså lige nu har det tæller jo nærmest ikke i det her, men altså, som jeg sagde, har jeg Mærsk. Ja, det er jo fint, men det er jo sådan en Det føler jeg nærmest, man skal. Altså, man danser ligesom om, man skal, du skal have Mærsk, du skal have Carlsberg, du skal have Novo. Det, sådan, skal det have Carlsberg? Ja, ja, det, nej, det, har, nogen, det, har jeg, nå, okay. Det har jeg så ikke. Men du ved, der er ligesom de der danske firmaer, hvor man føler, at det bør man af hensyn til den nationale følelse. Ikke? Mm. Men altså, det er den eneste, hvor jeg har noget. Og ellers så er det, så ligger jeg, som sagt, i Bavarian Chemometic, og så en lille bitte portion i Apple. Men jeg kommer jo her med en god portion penge, som jeg skal have placeret. Og jeg tænker, at det vil være... Jeg kunne godt tænke mig at gå ind i nogle af de her tanker, men så også have en olieaktie med. Det ville jeg synes var rigtigt. Hmm. Kent Nielsen, han har skrevet ind til os, at Euroinvestor her til morgen skriver om kraftige stigninger, som der blev forventet på det danske aktiemarked i dag. Og ja, nu falder det hele så sammen. Jeg synes efterhånden ikke, man kan regne med noget længere. Anette, kan du også sidde med den følelse derude en gang imellem? Altså, vi tror, noget skal køre den ene vej, og så kører det bare den anden vej. Jamen, det er så irriterende. Altså, man bliver jo så frustreret, når man åbner. Jeg har en app, det tænker jeg, de fleste har. Jeg har den, der hedder Yahoo Finance, og det er det første, jeg kigger på om morgenen, og det sidste, jeg kigger på, jeg går i seng nærmest, ikke? Og det er den der, for helvede også, ikke? Altså, og det er jo åndssvagt, for det er jo, men man terroriserer jo sig selv med den der åndssvage app. Og det er jo ikke, fordi jeg så farer hjem og begynder at sælge og købe og ting og sager, fordi sådan er jeg. Jeg er jo ikke daytrader. Men altså, jeg kan ikke undslå mig fra at simpelthen kigge på den mange gange i løbet af dagen, for lige at se, hvordan det går. Og det er da irriterende, at det bliver ved med at være rødt hver dag. Kom det nu med da. Noget godt. Hvor tit vil du sige, at du lægger din portefølje om? Hvor tit jeg lægger den om? Jamen, det gør jeg ikke ret tit. Altså, jeg står i en meget ny situation, vil jeg sige. Sidst jeg lagde om, var tilbage i... Altså, under corona lagde jeg om. Men ellers så det sidste halve år har jeg lagt lidt om. Og ellers så tror jeg, vi skal helt tilbage til 14, da jeg sidste gang lagde om. Så det er ikke noget, jeg gør tit. Jeg er sådan forholdsvis lang i mine investeringer. Og så var der lige de der amerikanske aktier, som måtte ud at flyve, fordi du kunne mærke, at det bare ikke føltes så godt mærkeligt i maven. Ja. Lars Svendsen, hvor tit så lægger du? Så har du også haft dem længe. Jeg har haft dem rigtig længe. Mm. Men rigtig længe. Ja, ja, ja. Altså, den bedste investering, jeg gjorde, det var faktisk Nvidia, for jeg købte før de splittede aktien. Ikke? Så pludselig gik jeg fra at have 150 til at have 600 styk, og det er klart, det var rigtig godt. Jeg tog et billede af på et tidspunkt, hvor den var allerhøjst. Det var nok den dag, jeg så skulle have solgt. Ja, det var smart. Hvad har været din værste investering, kan du huske det? Ja, for den har jeg endnu. Og den står der for at minde mig om, at også jeg kan blive grådig. Og det er en aktie, jeg faktisk, det var den allerførste, jeg købte. Den hedder Fannie Mae. Og ligger ikke på de almindelige markeder. Det er en OTC-aktie, og den var rigtig spændende, og jeg var inde og altså som en start købe lidt, sælge, købe, sælge, og det gik godt, og så tænkte jeg, nu køber jeg stort ind. Og så gik det dårligt. så det var helt før finanskrisen, eller? Nej, det var det faktisk. Vi var i 12-13 stykker. Okay. Og i oktober 14, kan jeg huske, der drønede den bare ned, og den har været en lille smule op i 19, men slet ikke der, hvor jeg har købt den. Og jeg har lavet den stå, fordi den skal minde mig om, at jeg også kan være grådig, og en eller anden dag går den måske op. Og jeg vil sige det sådan her, selv hvis den gik helt ned, så jeg har mistet så meget, så det er fuldstændig omsonst at begynde at indfri den. Fannie Mae og Freddie Mac, vi taler rigtig meget om den på et tidspunkt. Det er jo sådan en realkreditlignende institutioner i USA. Ja. Lars Svendsen, jeg holder slet ikke øje med dem, men jeg gør du nej, det? Nej, det er ikke det. Nå, okay. Svendsen, kan du huske, hvad din værste investering har været? Ja, jeg har haft en enkelt, som er gået i nul, men så, fordi jeg ligesom har ligesom sagt, nå ja, nu, så må, nu er det faldet. Hvad var det for en? 90, ja. Kan du huske det? Nej, det kan jeg vel lidt dårligt, men hvad det end har været, men jeg har haft nogle få sådan nogle ting, og jeg har jo også nogen nu. Du var ikke i Bunkers? Blevet UW Bunkers? Ja, nej. Mm. Den havde jeg faktisk herinde, det er rigtigt, men jeg har ikke haft den selv. Okay. Men jeg har købt dem bagefter for at hjælpe en mand til skattemæssigt. Der var en mand, der skulle hjælpe. Men mange gode investeringer har det så heldigvis også blevet til. Jo, men jeg har nogenlunde kunnet navigere udenom de der, men der er jo nogen, som på en eller anden måde ender i randstenen, og det er jo så typisk der, hvor jeg er kommet galt afsted, men det har jo været sådan nogen, hvor der har været sådan nogen, det er ligesom taler om, det er sådan noget, en stor idé om et eller andet. Det her, det kan blive helt fantastisk. Det sker i Europa og hele verden, men det er... Der er syv mand, der sidder og ruder, og det skal lykkes, det ender med ingenting, og de skal udvandes igen og igen og igen og igen og igen. Altså en af de der, jeg havde jo, som jeg har spildt mange penge på, det var jo den, som Løgstrup sidder og taler om, den her, der endte med den der retssag, han har det der medicinalselskab der, det hed jo Lifecycle Pharma, som blev så til, rent faktisk jo lykkedes med noget til sidst, og så blev købt. Men jeg nåede jo at sponsere det der selskab, men jeg ved ikke, hvor mange penge, inden det så, de var sådan helt nede og vinder, så blev de så købt op. Men uanset det, så fik de jo kun, altså de gik på børsen kurs 43, og de skændes om indfri til kurs 6. Mm. Altså så, hvad hedder det, der var jo, og den var nede i en krone eller 80 øre. Ja. Det lyder heller ikke som noget, du kan finde på at røre ved. Nej, der er jeg slet ikke mere. Du har været investor i, sagde du, 10 år. Ja. Har du nogen, altså aktiemarkedet giver, siger vi sådan i snit 7% om året i afkast. Har du nogen idé om, du har gjort det bedre eller dårligere? Jeg har gjort det væsentligt bedre. Ja, okay. Jeg tror, hvis vi... hvis vi sådan breder det ud over årene, så tror jeg, at jeg har haft en gevinst på omkring 50%. Om året? Nej. Altså, ja, jo, det kan du sige, altså, men i, nej, ikke om året. Men i okay. Alt, altså, jeg har fået de penge, som jeg har smidt ind i sin tid, der har jeg lagt 50% til, okay. Da jeg har indfriet dem. Lars Svendsen, har du nogen idé om, hvad afkast du egentlig har leveret i løbet af de sidste 10 år? Nej. Det har jeg ikke, men skattevæsenet plukkede mig voldsomt sidste år. Ja, men du var jo en af dem, der tjente penge sidste år. Ja, kæft med, jeg betalte så mange penge, de ansætter flere folk. Men det skal man jo huske, og det skal man, være, man skal jo være glad for, at man betaler skat der. Ja. Fordi det betyder jo, at man har tjent penge. Ja, det er rigtigt. Jeg vil bare sige til, hvis du ikke allerede har det, så sørg for at få en aktiesparekonto. Mm. Har du sådan en? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det skal du gøre, og også din mand. Altså aktiesparekontoen, fordi det er jo der, hvor du har 17% skat, og du kan handle frit. Og banken laver regnskab og alt det der. Og det er jo sådan set det, man bør gøre. Altså det er jo så 106.600, du må møde op med per hoved. Der. Og det er altså værd at gøre, fordi så kan man jo både, man kan både lege lidt mere frit med pengene, men altså, der skal du føre tankkrig. Altså, når man altså koncentrerer dig få aktier, og så gå til dem der, og så sige, det er, og så efter forholdsvis kort tid, hellere tjene 10% i løbet af en måned eller to, og sælge ind og sidde og vente på, ja, den kan jo gå, jeg ved ikke, hvor højt det er. Ja, det er fint, du. Det skal du have hjemme i din skattefrie aktie, eller de almindelige skattede. Aktiesparekontoen. Aktiesparekontoen, den skal du arbejde for, den bliver sat op grænsen for, hvor meget man må sælge på den. Det skal du altså prøve på at få lavet sådan en. Vi lever ind i de sidste minutter af dagens udgave af Millionærklubben, og en lille servicemeddelelse til Troels, som havde stillet spørgsmål til Bor Drilling i fredags. Lars Svendsen er begyndt at kigge på den, men han vil altså godt lige have lidt længere betænkningstid. Han synes altså, der var lidt mere at komme efter. Han skal lige rode rundt i regnskaber og analyser og dit og dat, før han sådan endelig kan give dig en melding omkring den. Så Troels, have lidt tålmodig. Vi skal nok samle den op en dag ved lejligheden. Anette, du har penge på lommen, kan vi forstå. Ja. Der er altså kontanter hjemme i det hejske hus. Ja. hvornår skal de bringes i spil, tror du? Jamen, det skal de da en af de første dage. Jeg skal hjem og kigge på alt det, som Lav han har sagt. Jeg har stået her og noteret. Hjem og kigge på. Og så skal du også kigge lidt på en anden mulighed, som jeg altid fokuserer på. Det er jo det med takeovers. Altså, at virksomheden kan blive overtaget af nogen. Ja. Og der har vi jo et, som måske er lidt i begyndende spil, som det hedder, altså der skal ske noget, det er jo F.L. Schmidt, og måske er det også ved at ske i GN. Nu kan du lige vente, der skal du have opsamling. Og GN, den er lidt bange for. Ja, men prøv lige at vente til, at der er opsamling på onsdag, og så kan det være, hvad der sker af mærkværdigheder der, og så kan det godt være, at der bliver noget, at man kan lave der, men tøv lige at se, om der kommer et eller andet, som ser ud til, at nu bliver den reddet og sådan noget. Eller der kommer en forbi og siger, jeg vil gerne købe det hele, sådan, så er du for sent ude. Men hvis spillet åbner sig sådan lidt forsigtigt, ikke sådan en dag kommer sådan, bam, jeg køber den der 200 kr, og skrider jeg alle sammen til midten nu, ikke? Altså, så er det jo overstået. Men hvis det sådan bliver sådan noget famleri, og det kan der sagtens blive, så kan man jo begynde at sige, nå, nu er der ved at ske noget, og så vil jeg også være med. Mm. Det vil du også, Lars Svendsen? Jamen, jeg er lidt med på den der. Men det er jo en satsning på, at der kommer til at ske et godt udfald, det kan jo også gå galt, eller ej, ikke galt går det vel ikke, men altså, at, ja, altså, hvis du blander dig i sådan noget kristans, så kan du også blive trampet ned, ikke? Det kan gå begge veje derude på aktiemarkedet. Vi sætter et punktum der og kigger lige ud på dagens marked, Lars Svendsen. Det er altså stadigvæk bankerne, der får gevald i hug. Danske Bank og Jyske Bank, de ligger altså helt i bund. Danske Bank nede med over 5%, Jyske Bank med 4. Løgstrup, han har en ordentlig portion af dem. Det må gøre ondt over på ham. Jamen, jeg har også sagt til ham, at jeg får solgt dem. Se at få solgt dem, ja. Det var lige dagens gode råd. Svendsen, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Tusind tak til dig, Anette. Hej, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med i dag. Tusind tak. Tak til Louis Feigenberg, der stod for dagens teknik derude og producerede programmet. Millionærklub er selvfølgelig tilbage igen i morgen med mere nyt, både om SVB, hvis der sker nogle udvikling der, og ellers så kan du selvfølgelig følge med ude på euroinvestor.dk, der følger sagerne, altså hele dagen lang nyheder, altså fra morgen til aften ude på euroinvestor.dk. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Vi er som sagt tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.